de canım neçe gün mihman ekanım bilmedim. Tende canım neçe gün mihman ekanım bilmedim. Utti umrum vaderir davran ekanım bilmedim. Umrum vaderi davran ekanım bilmedim. Dünyada kurdum imaret belki nadalık bilen, bu imaret ahırın vayran ekanım bilmedim. O imaret ahırın vayran ekanım bilmedim. Okumadım elim kitab niye, hatta alım nereyi bilen. Bu kitab il aldı da, destan ekenin bilmedim. Bu kitab il aldı da, Kur'an ekenin bilmedim. Niçe yaşlardan bir yaman fayda bulur. Bir yamanın şumlığı edin mevcurgen derya kurur. Canım neçe gün mihman ekanım bilmedim. Muhlislerim selam.